I 100.000 muškaraca oženi 100.000 žena. Po jednoj. 200.000 žena ostaje neudati. Nema muškaraca za ženitbu. Šta će raditi one? Šta će raditi one? Spremne za udaju. Drugo, ako muškarac dovede 2 ili 3, šta to znači? Teret samo njemu. Teret ženama lahko. Ako poštuje islamski propis, njemu teret. Jer kad čovjek ima jednu ženu, jednu kuću, dolazi iz posla vazda u jednu kuću i donosi. Posao, kuća, posao. Imaš drugu ženu. To je islam, to je čestitost. Ti ženiš drugu ženu. U ime Allaha Đelešanuhu, onda imaš dupli teret. Dupli teret, 2 kuće, pa moraš donositi u jednu i drugu. Isto jednako, isto jednako. Pa šta ako imaš 3? Dakle, ulaziš svojoj ženi na vrata, da li ona bila druga ili treća, četvrta, a ne na prozor. Ne stidiš se toga. Dakle, vjenčao si je i prihvataš je kao svoju ženu, regularno isto kao i prvu, kao i drugu, kao i tako dalje. Ako si u stanju, ako si u mogućnosti. Wallahi, a logički dakle da razmišljamo, to je hak, to je istina od koje se ne može pobjeći. I posebno žene muslimanke protiv ovoga ne bi smjela da imaju ništa. Međutim, ja želim da objasnim jednu drugu stvar ovdje, kad su pitanju muškarci. Kod nas danas često puta se desi da muškarci potenciraju samo ovo pitanje zbog čega. I kad hoće da se ženi drugi put, uvijek pita, neće kazati ima lubost nekakva hudobica, ima žena nezaštićena sa 3, 4 djece ili 2, da je oženim, da je zbrinim, da ima zaštitu i tako dalje. Ne, nego, i kad hoće da se ženi drugi put, ima li kakva djevojka? Ima li kakva cura? Da bi se udala i tako dalje. Dozvoljeno je to, dozvoljeno je to u islamu. Dobro, možeš ženiti djevojku. Ali ako već, i to je jedno. Druga stvar, nema nikakvih uslova. Nije ispunio nikakve uslove. Ni materijalne, ni moralne. Nema ni kuće, ni kućišta, niti je zapošljen, niti radi. Nema, ne može obezbijediti normalan život svojoj jednoj ženi, a hoće da se ženi po drugi put. Hoće da se na taj način čini zulum svojoj prvoj ženi. Dovodi je u težak položaj. Prije svega zbog njene ljubomore i nesvatanja ove situacije, a drugo, zbog toga što ona vidi da on, da zbog čega se on ženi. Samo zbog strasti, ni zbog čeg drugog. I vallahi, na to moramo dobro vratiti pažnju. A otkriće se to zbog čega ti to radiš. I koji god muškarac se oženio, a ima kod nas tako slučaj, u ime Allaha Đelešanuhu, brak je u redu. Wallahi, je brak u redu. Između 2 i makar bile i 3 žene. Nema nikakvih problema. A ako se ženi zbog toga, pa ti ćeš psihički poremetiti svoju ženu. A rastrojit ćeš je. Dakle, nemaš uslova za nju i da njoj bezbediš materijalne uslove, a ti si to dužan. Ti si to dužan. I još se postavlja uslov, ne samo to, nego ako se ženka, ja bi oženio drugu ženu ako ima stan. Ako ima stan, ne. Nego nek ima i stan, ne bi ti ja dao taj stan. To je stan za moje dijete, a ti meni, ako si muško, ako si muška i hoće ženu, onda kupi kuću i kupi mi stan. Obezbedi mi uslove. To je pravednost islama. To je pravednost islama. I žene u takvoj situaciji, dakle kad muž po svaku cijenu hoće da dovede drugu ženu, a nema uslova, da se razumijemo, dakle ove stvari moramo dobro razumjeti. Ne smijemo otići ni jednu krajnost. Niti žene, vallahi, smiju da prigovaraju na ovaj propis, jer ako prigovaraju na to, znači prigovaraju na šerijat. A niti muškarci smiju zloupotrijebiti tu stvar, jer Allah zna što imaju srcima. Ako to zloupotrijebi, nemaš nikakvih uslova. Nemaš nikakvih, Allah spominje ovdje, ako se bojiš da neće biti pravedan, a ti nemaš uopšte uslova, kamo da će biti pravedan? Zato, onda u takvoj situaciji, kad hoćeš da srušiš jedan brak, da bi zadovoljio svoju strast u drugom braku, žena ima pravo na razvod braka. Žena ima pravo tada na razvod braka. A nema pravo ni slučajno da pomisli na razvod braka ako si ispunio sve uslove, sve šarte, nemaš nikakvih problema s tim, sigurno će biti pravedan i ona te zna kao pravednog. Tada, ako ona pokrene brakorazvodnu parnicu, a ti hoće da se ženiš drugi put, odgovarat će sigurno za to na sudnjem danu. I ona je kriva za rušenje te porodice i tog braka.